Chuchu, gugu, chuchu, nanga. Nakomi kobanga yeba. Nakomi kolenga tunatina. Nalobela yo. Oh, mon amour. Mais alors, Jona Anama. Mais alors, Jona Nakatoke. Napesia mote ma pebo lingo chuchuna. Ah, zangano yanga inayoko. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Natongo na lamuki natuni mama. Mama alobi nanga inaluka yoko. Yeba natamboli moto. Moselu yangu maekipa motote. Tokutani na maelika. Napesi aloba kompeto yambani. Oh, oh, la moule na biso ebani. Se sere chuchuna, na komi kobanga. Nenge tolingani yeba, yeba. Bolingo, ya tous les jours. Na pesi o mote ma pe bolingo chuchuna. Ah, zangano yanga inayo. Otungisi na mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga inaluka yo. Yeba na tamboli muto. Moselu yangu maekipa motote. Tokutani na maelika. Na pesi alobo kopeto yambani. Oh, la mule na biso yebani. Sesere chuchuna, na komi kobanga. Denge tolingani yeba, yeba. Botina e aboyanga na makasi. Chuchu na kokata yege. Akokata yege. Baloba kana ye, ce n'est pas possible. Kana ye to lingana chuchu na amepesi mama. Alinga kate, ayokanga na mosusuli solo na lito yo. Avimbani akomi kolela lela. Zambi na abondela yege. Suwae. Aloba kananga. Lokola nazali na bomo ise koto tika na ten chuchuna. Atako na pala. Pe abakisi. Akamati mokano na maina miso kolela. Iyo julo imaka. Bolingo ya seko. Bolingo ya seko. Shushuna kokata ye. Shushuna. Palo bakana ye, ce n'est pas possible. Gana ye tolingana shushuna ami pesi mama. Alinga kate, ayoka gana mosusu ni solo na lito yo. Afibali akoni to lela lela. Bondela yege Alo bakananga Lokola nazali na bombo Ise koto tikana ten shushuna Atakuna balai Pe abakisi Akamati mokano na maina miso kolela Pimpati umo Bolingo ya seko Bolingo ya seko Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna.